ज्ञान की निवृत्ति अपेक्षित है। धीरे धीरे आपको ले चलते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटी मोटी बात भी एक महात्मा के पास मैं गया, उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा कि सत्य का यथार्थ का ज्ञान चाहते हो। जो तुम ज्ञान ही चाहते हो, अनुभव ही चाहते हो, अनुभव चाहते हो। बोले कि तुमको यदि अंत में सत्य का यही अनुभव हो कि सब नरक ही है, स्वीकार करने के लिए तैयार हो, प्रज्ञान होने पर मोक्ष नहीं मिलेगा, शाश्वत बंधन मिलेगा, प्रज्ञान होने पर आनंद नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, सत्य का ज्ञान होने पर अज्ञान और घना हो जाएगा, हो जाओगे, सत्य का ज्ञान होने पर मर जाओगे। कि लोग बोलने वाले हैं, बोला ये जो बात मैंने कही है कल्पना करके नहीं कही है, ऐसे भी बोलते हैं कि सत्य का ज्ञान होने पर आदमी मर जाता है, कहते हैं उसी समय मर जाता है, कोई कहते हैं 18 दिन में मर जाता है, कोई कहते हैं नहीं धीरे धीरे मरता है। तो अच्छा, अब आपको क्या अज्ञान की इतनी वेदना है, आपको आपका अज्ञान इतना दुख दे रहा है कि भले ज्ञान होते ही मर जाना पड़े, सारा संसार छूट जाए, या हमेशा के लिए दुख हो जाए, या स्वर्ग वैकुंठ कभी न मिले, परंतु हम तो यथार्थ का ज्ञान चाहते हैं, हम अंधकार में नहीं रहना चाहते हैं। ये क्या अंधकार से आप इतने पीड़ित हैं? अज्ञान अंधकार से सामना होता है उसको जिसको हम नहीं पहचानते हैं। अज्ञात की पहचान बनानी है कि आप स्वयं थोड़ी बुद्धि लगाएंगे इस दिशा में तो आप समझ सकेंगे। जिसको नहीं पहचानते हैं साधारण लोग, उसकी पहचान बनानी है। तो पहचान बनाई जाएगी जानी हुई चीज को, और उससे पहचाना जाएगा अनजानी चीज को। ये तो आपको मालूम है ना, जैसे किसी आदमी को आप नहीं पहचानते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो जो रोज काला कोट पहने सड़क पर घूमने के लिए निकलते हैं ना, वही वही। बोले बाबा काला कोट पहने तो हजारों आदमी निकलते हैं। तो बोले काला कोट भी पहनते हैं, काला चश्मा भी लगाते हैं, और ये काला काला मस्सा उनके गाल पर है। तो ठीक है, अब मैं ख्याल करूंगा। तो देखो, आप काला चश्मा भी पहचानते हैं, काला कोट भी पहचानते हैं, और काला मस्सा भी आपने कई बार देखा है। अब पहचान आ गई तुम्हें? बोले तो ज्ञात क्या है कि काला चश्मा, काला कोट, काला मस्सा आपको ज्ञात है। अब ये तीनों चीज जहां इकट्ठी मिल जाएंगी वहां आप अपने लक्ष्य को पहचानेंगे। तो ज्ञात के द्वारा अज्ञात को पहचानेंगे ना, है ना? आप अनजानी चीज को पहचानेंगे, परंतु जानी हुई चीज के द्वारा पहचानेंगे, नहीं तो लक्षण ही नहीं बनेगा। अच्छा, लक्षण प्रमाण का एक भेद आप नहीं मालूम हो तो बैठा लो अपने दिल में। प्रमाण होता है देखने वाले में, और लक्षण होता है देखे जाने वाले में। सत्यं ज्ञानम अनंतम है ब्रह्म में, जगत जन्मादि कारणत्व है ब्रह्म में, और प्रमाण माने आंख कान नाक और ब्रह्माकार वृत्ति ये है देखने वाले में, जानने वाले में। प्रमाण होता है जिज्ञासु में और लक्षण होता है जिज्ञास्य में। ये बात जल्दी ध्यान में नहीं आती है, सीधी बताने के बाद आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा, लेकिन जल्दी ये बात ध्यान में आती नहीं है। बोला लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो अब क्या चीज देखी हुई है जिसके द्वारा हम सत्य को पहचाना है? बोले कुम्हार को कैसे पहचाना? तो भले मानुष तुम्हारे घर में घड़ा है कि नहीं? तो घड़ा तो है, उसमें रोज पानी भर के रखते हैं, पीते हैं। इस घड़ा को जो बनाने वाला है उसका नाम है कुम्हार। घर में है घड़ा है, परंतु इसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो कोई पुरुष है, कोई मनुष्य है। तो इस घाट के है, घाट के निर्माणकर्ता को कुम्हार बोलते हैं। बोले अरे भाई, इस घाट का कारण क्या है? है ना? अरे मिट्टी क्या है? किसी ने पूछा मिट्टी क्या है? बोले घड़ा जिससे बना है, घड़े का जो उपादान है तो मिट्टी है। पहचान हुई कि नहीं? ये लक्षण हुआ कि नहीं? घटोपादानत्वम मृत्तिकात्वम, जो घट का उपादान है तो मृत्तिका है। घट घट शरावादी उपादानत्वम मृत्तिकात्वम। यह मिट्टी को पहचानते हैं वो, पृथ्वी को पहचानना होगा तो गंधवत्वम लक्षण होगा। मृत्तिका और पृथ्वी, घटाकार परिणाम योग्यता जो है वो मिट्टी में है। अब देखो, देखे हुए घड़े से घड़े के कारण मृत्तिका को पहचानते हैं। देखे हुए कार्य से उसके कारण मृत्तिका को पहचानते हैं। देखे हुए कार्य घड़े से उसके बनाने वाले कुंभकार को पहचानते हैं। तो अब आओ आप ब्रह्म की पहचान से, आओ देखे हुए जगत से, इसके उपादान और निमित्त माने अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म को पहचाने। तो बहुत बढ़िया, कार्य से कारण की पहचान। तो वेदांती न्यायिक लोग जो हैं वो कार्य से कारण का अनुमान करते हैं, बोला। तो न्यायिक लोग कार्य से निमित्त कारण का अनुमान करते हैं, उपादान कारण का नहीं। अब ये विभाग आपको बता देते हैं। तब बोले भाई उपादान कारण, उपादान कारण तो नैयायिक के मत में प्रत्यक्ष ही है, वो कार्य में अनुगत है, क्योंकि उनके निमित्त कारण और उपादान कारण दो हैं। अच्छा, और सांख्य के मत में उपादान कारण अनुमित है, अनुमान से सिद्ध है, क्योंकि घट का उपादान सांख्य मत में पंचभूत नहीं है। पंचभूत में तो घड़ा कल्पित है, वो तो जो पंचभूत है सो ही घड़ा है। सांख्य मत में हो, सांख्य मत में पंचभूत का कार्य घड़ा नहीं है, घड़ा पंचभूत में कल्पित है, अंतिम कार्य पंचभूत है। अब पंचभूत के पहले है प्रकृति विकृति, और प्रकृति विकृति के पूर्व है प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो इंद्रिय द्वारा दृश्य नहीं है, है? इसलिए विषयों का कारण, इंद्रियों का कारण, धातुओं का कारण, सबका कारण रूप जो पदार्थ है, जहां सब घनीभूत हैं, एक ही भूत है, वो प्रकृति जो है वो अनुमान से सिद्ध है। तो उपादान कारण के लिए अनुमान करते हैं सांख्यवादी, और निमित्त कारण के लिए अनुमान करते हैं न्यायवादी। अभी जब दोनों अलग अलग हैं तब ये स्थिति है। अब जरा दोनों को एक कर दो तो न इसका प्रत्यक्ष ही हो सकता न अनुमान ही हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप तो देखो ये हम कभी कभी डर जाते हैं कि हम इतने लोगों के बीच में बैठ के ये बात करते हैं, क्योंकि ये सांख्य है, न्याय है, वेदांत है, ये तो जो लोग व्याकरण तर्क मीमांसा आदि थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, कम से कम उनके संबंध में व्युत्पत्ति हो जाती है, जानकारी हो जाती है, उनको सुनाने की चीज है। तो मैंने थोड़ा व्याकरण का भी ज्ञान हो, थोड़ा न्याय का हो, थोड़ा मीमांसा का हो, थोड़ा सांख्य योग का हो, तब उनको जब वेदांत समझाते हैं ना तब मजा आता है। ठीक है, पंडित भी ब्रह्मसूत्र शारीरक भाष्य भामती न्याय निर्णय रत्न प्रभा कल्पतरु परिमल पढ़ाते हैं। हम जाके वहां चुपचाप गए, कोई विद्वान पढ़ा रहा है, जाके चुपचाप बैठ गए। तो वहां जब वैयाकरण नैयायिक मीमांसक वेदांत पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हमने शंकर चैतन्य भारती को पढ़ाते सुना है, दयालपुरी जी जाते पढ़ते उनसे, हम चुपचाप गए बैठ गए, किसी ने पूछा भी नहीं कि कौन हो, कहां से आए हो, सुना, बड़ा आनंद आया। अब देखो इसमें दोष क्या है कि जगत में कोई ऐसा दृष्टांत देखने में नहीं आता जहां निमित्त कारण और उपादान कारण अभिन्न हो, एक ही हो। अप्रसिद्ध है, कहो कि मकड़ी जाला बुनती है तो अभिन्न है ना, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो नहीं, उसमें उपादान कारण जदांश है और निमित्त कारण चेतनांश है ना। और असल में जाले का निमित्त कारण ही मकड़ी है, उपादान कारण मकड़ी नहीं है। लो जठोरण नाभि सृजते गृहणते, तो कोई प्रसिद्ध दृष्टांत ऐसा नहीं है जिसमें उपादान कारणत्व माने मिट्टी और कुम्हार दोनों एक ही होए, ऐसा कोई प्रसिद्ध दृष्टांत नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे कारण का लक्षण, ऐसे ब्रह्म का लक्षण कैसे बनेगा? अब अभिन्न निमित्तोपादान कारण के बारे में भी आपको एक दो बात सुना देते हैं, आप विषय को ठीक ठीक समझिए, वेदांत समझ में आवेगा। जरा धीरे धीरे दो दिन चार दिन दस दिन सुनते सुनते उसका संस्कार बनता है। तो ये कारणत्व जो है, कारणत्व तो कारण का लक्षण कैसे बनेगा? जैसे नित्य है तो नित्यत्व देख करके हम नित्य का लक्षण, नित्यत्व धर्मवत नित्या, नित्यत्व जो धर्म है जिसमें नित्यता निवास करती हो उसका नाम नित्य। परंतु नित्यता ही कैसे लक्षित होगी? नित्यता भी अलक्षित है। बोले अरे हम देखते हैं जी, हम जानते हैं क्या नित्य है। आप कोई चीज नित्य बताओ दुनिया की तो हम उसके बारे में आपको सुनाएं। कोई चीज दुनिया की आप नित्य बता दो। बोले काल नित्य है। देखो मालूम पड़ता है काल नित्य है, परंतु स्वप्न में एक नया ही काल पैदा हो जाता है। तो जैसे स्वप्न में एक नया काल पैदा होता है, वैसे ही ये हमारा जागृत वाला काल पैदा नहीं हुआ है, इसमें क्या प्रमाण है? ये तो शंका उपस्थित कर दी ना। काल की नित्यता में शंका उपस्थित हो गई, क्योंकि हमारा मन स्वप्न में एक नए काल की सृष्टि कर लेता है, तो हमारे जागृत के मन ने भी एक नए काल की सृष्टि नहीं कर रखी है, इसमें क्या प्रमाण है? तो काल की नित्यता का आपको अपरोक्ष कैसे होगा? अगर बोले देश नित्य है, तो स्वप्न नए देश की सृष्टि हो जाती है। स्वप्न में हम नई जगह पर होते हैं, नया देश बन जाता है। अच्छा आकाश नित्य है, सुषुप्ति में आकाश कहां जाता है? बोले आकाश तो कहीं नहीं जाता है, उसका ज्ञान जाता है। तो बिना भान के वस्तु के होने का अर्थ क्या हुआ? तो ब्रह्म की नित्यता आप कहां देखेंगे कि नित्यता रूप लक्षण से उसको नित्य सिद्ध करेंगे? तो धर्म की दृष्टि से है ना, धर्म की दृष्टि से धर्माश्रय रूप में ब्रह्म नित्य सिद्ध नहीं होगा। अच्छा आप कहो कि हम तादात्म्य के द्वारा सिद्ध करेंगे, लक्षण बनाएंगे, धर्म से लक्षण, तादात्म्य से लक्षण। तादात्म्य से लक्षण कैसे बनता है? बोले देखो दिन गया रात गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति गई, लेकिन इनमें एक काल जो है वो ज्यों का त्यों चल रहा है। तो काल क्या है? जो दिन रात के बदलने से, घंटा मिनट के बदलने से, एकादशी द्वादशी के बदलने से, महीना वर्ष के बदलने से बदलता नहीं है, है? तो ऐसा लोक में बदलती हुई चीजों में न बदलते हुए काल की जो हृदय में कल्पना हुई, माने कालाकार वृत्ति हुई, है? तो वहां वहां जो कालावच्छिन्न वृत्ति का दृष्टा है, वो वृत्ति से तादात्म्य करके काल का अनुभव करता है। तो बोले अच्छा जैसे काल का अनुभव तुमको बहिर वस्तुओं के परिवर्तन में, अपरिवर्तनशील के रूप में होता है, वैसे तुम्हें ब्रह्म का अनुभव कहां होगा जगत में? परिवर्तनशील वस्तुओं को देख करके अपरिवर्तनशील रूप में कि तदाकार वृत्ति करके उससे तादात्म्य करोगे और लक्षण बनाओगे, कैसे ब्रह्म का लक्षण बनेगा? ये लक्षण पर आक्षेप कर रहे हैं वो पूर्व पक्ष। यही सब बातें छिटफुट है ना, लोग कहीं है ना अनजान लोगों के बीच में बोल देते हैं और उनको बहका देते हैं कि न ब्रह्म का लक्षण है, न ब्रह्म का प्रमाण है, न ब्रह्म का अनुभव है, हैं? ऐसे लोग हो है ना, इन्हीं सब तर्कों कुतर्कों वितर्कों से लोगों को गरगलाते रहते हैं। बल्कि हम तो आपको ऐसा पूर्व पक्ष बता रहे, खंडन का पक्ष बता रहे, ऐसा खंडन का पक्ष बतावें कि जिसको खंडन करने वाले दुनियादार लोग जानते ही नहीं है, अभी उन्होंने उसको छूया ही नहीं है, उस खंडन के पक्ष का ही स्पर्श नहीं किया है। वेद का खंडन आपको करके मैं सुना दूं, आप मानेंगे कि बस यही सत्य है, यही सिद्धांत है। जो उसके उत्तर में, उसके समाधान में, उसके सिद्धांत में जो गंभीरता है, जो अनुभव है, उसका भी तो स्पर्श करना चाहिए ना। तो ब्रह्म का निरूपण नित्यत्व रूप धर्म से नहीं हो सकता। ब्रह्म का निरूपण नित्यताकार वृत्ति से तादात्म्य करके भी नहीं हो सकता, व्यापकत्व रूप धर्म से भी नहीं हो सकता, और व्यापकत्वाकार वृत्ति के साथ तादात्म्य करके भी नहीं हो सकता। नारायण अद्वैतत्व रूप धर्म से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका साक्षात्कार नहीं होगा, और अद्वैताकार वृत्ति के तादात्म्य से भी नहीं हो सकता। तो फिर आप ब्रह्म का निरूपण किस ढंग से करना चाहते हैं, उसका लक्षण कैसे बनाना चाहते हैं? तो बात हम ये चाहते हैं कि एक अज्ञानी पुरुष जो सचमुच ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकुल है, उसका अज्ञान निवृत्त हो जाए। हम ये बात चाहते हैं, तो उसको हम ब्रह्म कैसे लिखाएं? नारायण कार्य के द्वारा कारण को लिखा, बहुत सावधान होते इस विषय पर विचार करें। माया कारणम ब्रह्म नतवत्, नतवत् कारणम ब्रह्म मायया, शंकरो ब्रवीत। जीवाज्ञान निमित्तम तद बभासे भामति पते। ब्रह्म का कारणत्व तो कैसा है, किस देश में बैठ करके ब्रह्म जगत का कारण बन रहा है, किस काल में बैठ करके ब्रह्म जगत का कारण बन रहा है, किस तत्व के रूप में बैठ करके ब्रह्म जगत का कारण बन रहा है? आप देश काल और उस द्रव्य को तत्व जानते हैं कि अतत्व जानते हैं? देखो, हम अतत्व से तत्व को लिखाते हैं। एक आदमी को बड़ का वृक्ष पहचानना था, आग्रह कर रहा था कि हमको पहचान बता दो कि बड़ का पेड़ कैसा होता है। एक आदमी के पास बड़ का पत्तल हरा हरा बना के आया था, वो पत्ते को उसमें से एक पत्ता निकाला दे दिया। बोले, देख ये है पत्ता, ले जा इस पत्ते को। जिस पेड़ से टूट करके ये पत्ता आया है उसका नाम बड़ है, वृक्षात पत्रम पतति। वो नन्हा सा पत्ता बड़ के विशाल वृक्ष के पहचानने का हेतु हो जाएगा कि नहीं? वो कहो कि बड़ का वृक्ष उपादान रूप से, उपादान रूप से पत्ते में आया है, नहीं आया है? अच्छा, तो निमित्त कारण के रूप में आया है कि नहीं आया है? बट वृक्ष तटस्थ रहा और उसी से गिरे हुए एक पत्ते के द्वारा बड़ के वृक्ष की पहचान हो गई, उसकी तटस्थता का भी भंग नहीं हुआ हो, वास्तविक उपादानत्व भी नहीं हुआ, वास्तविक निमित्तत्व भी नहीं हुआ, और वो बट का पत्ता बट की पहचान का हेतु बन गया। अच्छा, आप बोले कि देखो, तटस्थ वस्तु में भी कारणत्व का अध्यारोप करके हम उसको पहचान सकते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का प्रारंभ कहां से है? अरे कहो ना कि मैं से है, काहे को तो मेरे शरीर से है, काय का दर्द है इसमें? तुम्हारे मैं का दाहिना, तुम्हारे मैं का बायां, तुम्हारे मैं का सामना, तुम्हारे मैं का पीछे, है ना। दिक् तत्व का प्रारंभ कहां से हुआ है? अच्छा, काल का प्रारंभ कहां से होता है? मारो ना गोली, इसी सेकेंड से काल का प्रारंभ होता है। पीछे का काल, आगे का काल, वर्तमान काल। काल की आदि अतीत नहीं है और काल का अंत भी अतीत नहीं है। वर्तमान सेकेंड की आदि और अंत, यही काल की आदि और अंत है। वर्तमान हृदय देश, हृदय देश ही देश की आदि और अंत है। वर्तमान वृत्ति काल ही काल की आदि और अंत है। ठीक है, आप अनादि का साक्षात्कार नहीं कर सकते, देख लीजिए, और अनंत का साक्षात्कार भी नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि अनादि और अनंत को ग्रहण नहीं कर सकती है। परंतु जिसमें ये वर्तमान सेकेंड भास रहा है, उस काल, वो काल ही अनादि और अनंत है। काल का आदित्व मैं हूं। देखो, ये फूल कहां पैदा हुआ? तो एक विचार तो यह है कि पेड़ में पैदा हुआ, और एक विचार ये है कि इसका दर्शन जो है वो नेत्र से हुआ। तो नेत्र कहां से पैदा हुआ? तो हृदय से पैदा हुआ। तो नेत्राकार वृत्ति कहां है? तो हृदय में है ना। तो जो नेत्राकार वृत्ति का अधिष्ठान और प्रकाशक है, इस फूल का असली कारण वो है। विचार को फैलाते क्यों हो? विचार को लाखों बरस पीछे क्यों भेज देते हो? एकदम पिछड़े हुए बुर्जुआ हो, तो लाखों बरस आगे क्यों फेंक देते हो? अव्यावहारिक हो। तुम्हें लाखों बरस के बाद हम क्या खाएंगे, इसके लिए तो फिक्र करो और आज भूखे मरो, तो अव्यावहारिक हो गए ना है? और लाखों बरस पहले क्या था, अगर वही सोचने लगो तो ये कोई विचार की, ये कोई विश्लेषण की, ये कोई प्रयोग की कोई पद्धति है? प्रयोग की पद्धति है कि ये इस समय जो वस्तु तुम्हारे सामने है उसकी जांच करो, और सबसे पहले तुम्हारी मैं वस्तु सामने आती है उसकी जांच करो। ये जांच पड़ताल करना पड़ता है ना। यहां मिलता है हृदय कुहर मध्य, ये हृदय की गुफा में अहम अहम इति साक्षात ब्रह्म रूपेण भाति अहम अहम अहम। तो अज्ञानी की दृष्टि में जितनी चीजें हैं, उन्हीं को पहचान का साधन बनाकर अज्ञात वस्तु का ज्ञापन किया जाता है, अज्ञात वस्तु का लक्षण बनाया जाता है। एक आदमी स्यात् लक्ष्म स्यात् लक्ष्यम सृग भुजंगवत, एक अज्ञानी पुरुष है, उसको माला दिख रही है। एक अज्ञानी पुरुष है, उसको सांप दिख रहा है। तो अज्ञानी किसको पहचानता है? अज्ञानी रज्जू को नहीं पहचानता है, अज्ञानी सांप को पहचानता है, अज्ञानी माला को पहचानता है। अब उसको यदि रस्सी की पहचान करनी करानी है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? उसी मिथ्या सर्प और उसी मिथ्या माला का सहारा रज्जू की पहचान करानी पड़ेगी। अज्ञानी को जितना ज्ञात है उतने के द्वारा ही पहचान करानी पड़ेगी। जैसे काला मस्का, काला चश्मा, काला कोट ज्ञात है, उसके द्वारा हम अज्ञात पुरुष की पहचान बता देते हैं। तो अध्यस्त से भी अधिष्ठान की पहचान होती है। ये इदम सर्पतया कल्पितम वस्तु जस्मिन अधिष्ठान भासते तदेव रज्जु हो, ये कल्पित सर्प अध्यस्त सर्प तुमको जिस अधिष्ठान में भास रहा है वही रज्जु है ना। तो ये नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच जिस नाम रूप रहित नाम रूपादि आकार से विनिर्मुख जिस अधिष्ठान में आरोपित है वो अधिष्ठान ही ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यतः, ये यतः पद जो है ये जन्म अस्य और यतः ये दो पद का अर्थ बहुत विलक्षण है। इसमें जगत और ब्रह्म दोनों आया। अस्य में जगत आया है और यतः में ब्रह्म आया और जन्मादि लक्षण हो गया। ठीक है, इसे इदम शब्द का यह जिसको बोलते हैं ना यह, उसका तो बना अस्य। यह में जन्म है आदि जिन स्थिति और बंग का, वह जन्मादि तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि इसको बोलते हैं। माने जन्म स्थिति और बंग, यह जो जितना यह पदार्थ है उसका उठना रहना और मिटना दिखाई पड़ता है। तो यह जिसमें उठता है, जिसमें रहता है, जिसमें मिटता है, यतः तो वो क्या है? अभी उसको यत रखा है वो, यत यत ये यस्मात सर्वनाम है, ये पंचमी है। अस्य षष्ठी है और यतः पंचमी है ना, ये विभक्ति व्याकरण की विभक्ति। यतः यस्मात् यस्मादिति यतः पंचम्यन्ताम्, अस्य इदमः यह का संबंधे षष्ठी जन्मादि, अस्य दृश्यमानस्य जगतः, ये जो दृश्यमान जगत है इसका यतः दृश्य विलक्षणात् जन्मादि, जिस दृश्य विलक्षण से इस दृश्य विलक्षण से अस्य दृश्यस्य यतः दृश्य विलक्षणात्, एक नया अर्थ निकलता है इसमें से, यतः दृश्य विलक्षणात् जन्मादि तद् ब्रह्म। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म नाम तो पहले ही आ ही गया है। तो उपक्रांतत्वात् ब्रह्मणः उपक्रांतत्वात् न तच्छब्दापेक्षा यदः, ब्रह्म का विचार प्रारंभ हो गया है इसलिए यत तत् कहने की जरूरत नहीं है, केवल यत कहने से काम चल गया। वो यत कैसा है? बोले दृश्य का जन्मादि जिससे होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो दृश्य नहीं है और उसका जन्मादि नहीं होता, ये बात भी निकली हो। वो दृश्य नहीं है और उसका जन्मादि नहीं होता, तो जन्मादि से रहित और दृश्य विलक्षण जो पदार्थ है उसका नाम ब्रह्म है। लो अभी अन्य है कि स्व है, ये चर्चा पृथक है। ये भी हम बता देंगे कि यहां है सूत्र में वो आया ध्यान में। तो यत और अस्य में जो पृथकता है उस पर ध्यान दो। अभी भाई ब्रह्म सूत्र है वेदांत है ना, तो अस्य और यस्य, तो अस्य हुआ यह, परंतु यस्य जो है वो तो अस्य नहीं है, तो यत दृश्याद विलक्षणम दृश्याधिष्ठानम दृश्य निहितम यस्मिन दृश्य मध्यस्थम यस्मिन दृश्यम बाध्यते तद ब्रह्म। जो दृश्य से विलक्षण है, जो दृश्य का अधिष्ठान है, जिसमें दृश्य दृष्ट होता है, जिसमें दृश्य का बाध हो जाता है, है? उसका नाम ब्रह्म है। दृश्य विलक्षणे दृश्यम प्रतीयते इत्यर्थः दृश्यत्व रहित दृश्यम प्रतीयते, दृश्यत्व से रहित में दृश्य की प्रतीति हो रही है। ये क्या हुआ? स्वभावाधिकरणे दासमानत्वम अस्य इत्यपि मिथ्या जन्मादि इत्यपि मिथ्या केवलम यत् सत्यम। अस्य भी मिथ्या है और जन्मादि भी मिथ्या है, है? जिस अधिष्ठान में अस्य और जन्मादि बात रहे हैं, पूरे वेदांत शास्त्र का जो वेदांत का जो सिद्धांत का है हम इस सूत्र में से बता देंगे। जो जीवन मुक्ति कहो जीवन मुक्ति बता दें, वैसे जीवन मुक्ति वेदांत का सिद्धांत नहीं है, उसमें तो मतभेद है। आत्मा के ब्रह्म होने में किसी वेदांती का मतभेद नहीं है, परंतु जीवन मुक्ति है कि नहीं इसमें मतभेद है, आभास है कि नहीं इसमें मतभेद है, प्रतिबिंब है कि नहीं इसमें मतभेद है, अवच्छेद है कि नहीं इसमें मतभेद है, हैं? अविद्या एक है कि अनेक है तो इसमें मतभेद है, परंतु आत्मा ब्रह्म है इसमें किसी वेदांती का मतभेद नहीं है। तो मिथ्या कहते ही उसको हैं जो अपने अभाव के अधिकरण में भासे, जैसे सर्प अपने अभाव के अधिकरण रज्जू में भासता है तो सर्प मिथ्या है। जो चीज जहां न हो वहां मालूम पड़े। अब देखो आपको सुनाते हैं, एक में अनेक नहीं है, उसी एक में अनेक भास रहा है, हैं? चेतन में जड़ नहीं है, उसी में जड़ भास रहा है, अनंत में शांत नहीं है, अनंत में ही शांत भास रहा है, अनादि में सादी नहीं है, उसी में सादी भास रहा है, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न नहीं है, वहीं परिच्छिन्न भास रहा है, आत्मा में अनात्मा नहीं है, वहीं अनात्मा भास रहा है, जन्माद्य से जता लो जन्माद्य से जता। अभी सूत्र की व्याख्या महाराज शंकर भगवान ने बड़ा विलक्षण है। ये सूत्र तो सूत्र होता सूचन है, ये विचार करने के लिए एक शीर्षक है, जहां बात कहानी की तरह बहुत सरल करके कह दी जाती है। आप जानते हैं वो क्या है? वो मनुष्य की बुद्धि के साथ अन्याय है। आप क्यों नहीं उसकी बुद्धि को विवेक करने का अवसर देते, सोचने समझने का अवसर देते, विचार करने का अवसर देते, उसकी बुद्धि को क्यों है ना कुंठित कर रहे हो? उसकी बुद्धि में सरल से सरल बात कह करके मनुष्य की बुद्धि में कुंठा उत्पन्न कर दी जाती है। ऐसी बात बोलो जिसमें मनन का अवकाश हो, बुद्धि बढ़े। ऐसी बात बोलो जिसमें निधिध्यासन का अवकाश हो, बुद्धि बढ़े। और मनन और निधिध्यासन से तो जी चुराओगे, हैं? और कहानी पढ़ के ब्रह्मज्ञान चाहोगे, माने अपनी बुद्धि का सदुपयोग तुम धन कमाने में करना चाहते हो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करना चाहते। तो ये सूत्र जो है ये मनुष्य को बुद्धि का सदुपयोग करना सिखाते हैं। मनन करो, निधिध्यासन करो, सब वेदांत के सारे सिद्धांत एक सूत्र में से निकल जाए। जन्माद्य से जता अब कल सुनाएंगे। Thank you. शुभान निराचस्ते तनोति शुभ संतति स्मृति मात्रेण यत्पुंसा ब्रह्मतन्मंगलं वरम् अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। छोटी वस्तु पर दृष्टि रहने से राग द्वेष नहीं छूटता। शुद्र वस्तु, शुद्र भाव, शुद्र दृष्टि मनुष्य को बड़ा कष्ट देते हैं। कीमत संसार की वस्तुओं की नहीं है, अपने हृदय की है। यदि अपना हृदय पवित्र रहे, शुद्ध रहे और संसार की कोई वस्तु अपने पास नहीं रहे तो मनुष्य का कल्याण हो गया। परंतु संसार की सब वस्तु अपने पास रहे और हृदय पवित्र न रहे, हृदय शुद्ध न रहे तो उसका अमंगल हो गया, अकल्याण हो गया। छोटी छोटी वस्तु के लिए अपने हृदय को दूषित नहीं करना। तो बाहर की छोटी छोटी वस्तुओं को छोड़कर जब देह जैसी छोटी वस्तु में मैं होता है तो मौत का डर आ जाता है, मान अपमान होने लगता है। वो भी बड़ा भारी दुख है। जब तक कार्य पर दृष्टि रहती है, मैंने एक चीज पैदा हुई रह रही है और मर जाएगी, ऐसी चीज को मेरा मानो तो भी दुख और मैं मानो तो भी दुख। मनुष्य अपने राग की लहर में ऐसा बह जाता है कि उसको सत्य सूझते ही नहीं। ये लाग शब्द है ना, लाग लगाव के अर्थ में भी है और हमारे गांव में इसका प्रयोग द्वेष के अर्थ में भी करते हैं। उनसे उनकी लाग हो गई है, ऐसे बोलते हैं कि राग और लाग बोला एक साथ ही है। जो किसी से राग करेगा वो किसी से द्वेष भी करेगा। क्योंकि वो राग की वृत्ति पूरी नहीं है ना, अधूरी है, वो तो परिच्छिन्न से होता है। तो चूंकि राग की वृत्ति पूरी नहीं है इसलिए उसमें एक और दुश्मन पैदा हो करके प्रतिनायक खलनायक उसमें एक सौत पैदा हो जाएगी जिससे दुश्मनी हो जाएगी। जिसके हृदय में राग होता है उसके हृदय में द्वेष जरूर होता है। अब ये बात दूसरी है कि वो अपने द्वेष को कहां पूरा करता है। तो आओ, जिसमें राग द्वेष दोनों डूब जाते हैं उसको ढूंढें। तो नहीं, जिसको कभी छूते ही नहीं है उसको ढूंढें। और केवल राग द्वेष मैं मेरा नहीं छूटा है सो बात नहीं, देश काल वस्तु भी जिसको नहीं छूती है उसको ढूंढना है। उसी को हम पहले कह चुके कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये गोद में खिलाने का बच्चा नहीं है, ये ब्याह करने का पति नहीं है, ये पांव पूजने का मां बाप नहीं है, ये शिक्षा लेने का मास्टर नहीं है, ये ब्रह्म ब्रह्म है माने अद्वितीय है, ये परमार्थ के इच्छुकों के लिए, सत्य के जिज्ञासुओं के लिए, परमानंद के लिप्सुओं के लिए यही एकमात्र जिज्ञास्य वस्तु है। कि लोग ये न कहें कि भाई सारा का सारा सत्संग ऐसा होता है जो हमारे काम का नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं ना, उनको तो कुछ सूंघने को चाहिए है? कुछ चखने को चाहिए, कुछ देखने को चाहिए, कुछ छूने को चाहिए, कुछ राग रंग सुनने को चाहिए। ये तो अपने इंद्रियों और मन के लिए तुम प्रिय विषय चाहते हो तब तो ये बात अभी काम नहीं आवेगी। ये रागी अंतकरण के लिए नहीं है, ये अंतर्मुख संसार से विरक्त अंतकरण के लिए है। अब जन्माद्यस्यतः ये जो सूत्र है, कल मैंने इसका जो अर्थ आपको सुनाया था वो तो जो लोग संस्कृत अच्छी जानते हैं, ऐसा नहीं कि रामा है ना, तीन दिन लक्कमुदी पढ़ ली और समझने लगे कि हम भी संस्कृत जानते हैं, तो उनके लिए तो नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, इसमें मूल सूत्र में तीन पद पड़े हुए हैं। एक तो समस्त पद है जन्मादि, जन्मादि ये जन्म और आदि दो पदों का समास हो गया है। वो समास माने संक्षेप, समास शब्द का अर्थ संस्कृत में संक्षेप होता है, ये आप जानते हो कि न जानते हो तो जान लें। एक होता है समास और एक होता है व्यास। व्यास माने वस्तु को बढ़ाकर बोलना, लंबाई चौड़ाई, और समास माने संक्षेप। ये व्यास के विपरीत शब्द है समास, समास माने संक्षेप, और दो शब्द हैं अस्य और यतः, ये दोनों सर्वनाम हैं। तो इदम जो बोलते हैं ना, इदम यह, उसकी संबंध विभक्ति में अस्य रूप बनता है। यह का इसका है ना, और यतः जो है ये दूसरा सर्वनाम है जत, जिसको हिंदी में बोलते हैं जो, उसका ये अपादान विभक्ति का जिससे के अर्थ में यतः होता है। तो जिससे इसका जन्म आदि होता है, ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब देखो, जिससे इसका, ये दो चीज हुई हैं। तो अब ये जगत की परिभाषा है क्या, इसकी हैं, इसका जन्म और आदि से स्थिति और भंग, पालन और प्रलय, जन्म पुष्टि और प्रलय, जन्म स्थिति और भंग होता है। अब देखो, इसमें पहले जगत का ही लक्षण बन गया, जिसका जन्म हो, जिसकी स्थिति हो, जिसका प्रलय हो, उसका नाम हुआ जगत। इदम जगत का ही लक्षण बन गया, जब जन्मवत जत स्थिति मत यलया मत तत् इदाम, ये जिसमें जन्म हो रहा है, जिसमें जिसका जन्म हो रहा है, जिसकी स्थिति हो रही है, जिसका लय हो रहा है, ये हुआ जगत है। और इदम कहने से क्या मालूम पड़ा, भासमान प्रतीति विषयत्व। अस्य का अर्थ हुआ कि अस्य प्रतीति विषयस्य दृश्यस्य प्रतीयमानम जज्जन्मादि तद यतो भवति। ये जो दिखाई पड़ रही है दुनिया, और दुनिया में जन्म दिख रहा है, और दुनिया में स्थिति दिख रही है, और दुनिया में प्रलय दिख रहा है, तो यतः इदम् भवति, यतः इदमो जन्मादि भवति। धीरे धीरे हम वस्तु का अर्थ समझाते हैं। आप बोले कि हमने जन्म और प्रलय तो देखा ही नहीं है। कह रहे बाबा, जो नहीं देखा है उसकी हम चर्चा ही नहीं करते हैं, उसको मारो गोली, उसको उड़ा दो चिदाकाश में। जिसको तुमने नहीं देखा है उसका विचार मत करो। जो तुमको प्रतीक्षण एक सेकेंड का आना, उसका रहना और उसका बीत जाना, ये मालूम पड़ता है कि नहीं है? एक इंच जगह तुम्हारे सामने आई, दिखी और गई, ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं है? एक फल तुम्हारे सामने पैदा हुआ, ये उंगली तुम्हारे सामने आई, दिखी और गई, हम इसकी चर्चा करते हैं। यत् प्रतिक्षणम प्रतिदेशम प्रतिवस्तु जन्मादि भासते, जो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक वस्तु में निरंतर तुम्हें जन्मादि का भान हो रहा है, और यच्च जन्मादि मद भासते, और जो जन्मादि वाला भासता है, तत्सर्वम यतः, वो सब जिससे होता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अब इसमें क्या निकला, आपको देखो, इसमें ये निकला कि आपको कुछ मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है। मालूम तो पड़ता है, ये प्रतीत होना, भान होना, भासना, फुरना है, और फिर मालूम पड़ना। आंख से मालूम पड़ना नहीं, आंख का मालूम पड़ना, कान से मालूम पड़ना नहीं, कान का मालूम पड़ना, मन से मालूम पड़ना नहीं, मन का मालूम पड़ना, अच्छा तो देखो, तुम्हें कुछ मालूम पड़ता है कि नहीं? है कोई आप श्रोताओं में या वक्ताओं में या दुनिया में कोई मनुष्य जो कहे कि हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता? बोले भाई मालूम तो पड़ता है। तो मालूम दो तरह की चीज पड़ती है, एक मालूम पड़ती है और मिटती जाती है, और एक ऐसी चीज है जो मालूम पड़ती है और मिटती नहीं है। आप इस भेद को कर सकते हैं, इस विवेक को आप ले सकते हैं अपने ध्यान में। तो जो अस्य है, इदम है, वो मालूम पड़ता है और बदलता जाता है, और जिसको बदलने वाली प्रतीति मालूम पड़ती है वो आत्मा बदलता नहीं है लेकिन मालूम पड़ता है। प्रतीति दो तरह की है। तो अब कहते हैं कि जो जन्म वाली प्रतीति है, स्थिति वाली प्रतीति है, नाश वाली प्रतीति है और यह वाली प्रतीति है, सब में यह है, बोला यह जन्म, यह स्थिति, यह मृत्यु, यह का जन्म, यह की स्थिति, यह की मृत्यु, यह जिससे सिद्ध हो रहा है वह ब्रह्म। आप देखो तो ब्रह्म में तो आ गई अनंतता, अपरिच्छिन्नता। अभी एक चीज छूट गई। वो क्या चीज छूट गई? कि एक तो ब्रह्म है और एक जन्मादि मत, जन्मादि वाला जगत है। तब तुम क्या हो? उसकी तो चर्चा ही नहीं की है। तो देखो ये लक्षण ये निकलता है, इदंतया जन्मादि मत्तया, इदंतया जन्मादि मत्तया च यद भासमानम तत् यतः जस्मात् प्रतीयते तत् प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्नम ब्रह्म। जिससे जन्म मालूम पड़ता है, मृत्यु मालूम पड़ती है, स्थिति मालूम पड़ती है और यह मालूम पड़ता है, वह जो जन्म रहितम, स्थिति रहितम, मृत्यु रहितम, इदंतार रहितम। आप देखो बिल्कुल ये बात निकलती है कि नहीं रहती है, क्योंकि वह अस्य से जुदा है। तो वह जिसका जन्म नहीं है, जिसकी स्थिति नहीं है, जिसका प्रलय नहीं है और जो इदम नहीं है, ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, देश कालादि से अपरिच्छिन्न वस्तु है, उसको ब्रह्म कहते हैं। देखो आपको इसमें से ब्रह्म का लक्षण ऐसा निकला हो तो यत पद का भी अर्थ है क्या? यतः, यतः अनिर्वचनीय अर्थ। यतः पद का अर्थ है ये यत है ना, यत सर्वनाम अनिर्वचनीय है। तो कैसा अनिर्वचनीय है? इदंतया निर्वचनीय नहीं है, जन्मादि मत्तया निर्वचनीय नहीं है, वांग मनसा गोचरत्वेन प्रत्यक्तया, वांग मनसा गोचरत्वेन अनिर्वचनीय है, वाणी और मन का विषय न होने से अनिर्वचनीय है। सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नहीं है, माने उसके बारे में है कि नहीं है ये प्रश्न नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? आप देखो, जैसे अस्ति किसी वस्तु को हम बोलते हैं ना कि अस्ति माने अस्ति प्रत्यय का विषय हुआ, अस्ति वृत्ति का विषय हुआ, है के रूप में जाना गया है। तो जो वस्तु अस्ति प्रत्यय का वृत्ति का विषय होती है उसके बारे में ये सवाल उठता है कि ये चीज है कि नहीं है। जो वस्तु अस्ति प्रत्यय का विषय नहीं है, अस्ति प्रत्यय और नास्ति प्रत्यय दोनों जिससे सिद्ध होती हैं, अस्ति प्रत्यय और नास्ति प्रत्यय दोनों का जो आश्रय है और जिसकी अनंतता में अस्ति नास्ति प्रत्यय मिथ्या है, उसके संबंध में ये प्रश्न नहीं उठता कि है कि नहीं है। वो तो विकल्प का विषय ही नहीं है। जो आंख के सामने आवे उसके बारे में सोचो कि है कि नहीं है। जो मन के सामने आवे उसके बारे में शंका है कि वो तुम्हारी कल्पना है कि सच्चा है। परंतु जिसके सामने मन ही है, जिसके सामने आंख ही है, जिसके सामने है और नहीं दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं, उसके बारे में कहां संशय उठता है कि वो है कि नहीं है। इसलिए आत्मा अनिर्वचनीय है, परंतु वाणी और मन का अगोचर होने से अनिर्वचनीय है नहीं के द्वंद के कारण अनिर्वचनीय नहीं है। तो जन्माद्यस्य जतने तो सारा काम ही हल कर दिया, सारी समस्या सारे प्रश्न जन्माद्यस्य जतने हल कर दिया। अच्छा, अब आपको इसके अर्थ की तीन प्रक्रिया सुनाता हूं जिनमें से एक अभी सुना दी, पर इनमें फर्क क्या है वो बात जब मैं ध्यान में आपके दिल लाऊंगा तब आवेंगे। यह अस्य जन्मादि भवति, यतः अस्य जन्मादि प्रतीयते, यतः अस्य जन्मादि प्रियं भवति। प्रतिभाति और प्रिय, यतः पद का अर्थ त्रैविध्य की प्रधानता से लगाओ कि जतः अस्य जन्मादि अस्ति भवति, अतः अस्य जन्मादि ज्ञायते प्रतीयते धाति अनुभूयते, यतः अस्य जन्मादि प्रयति प्रियते। तो भी ठीक है हो, प्रयति प्रयते ये प्रिय धातु है ना, तो उभयपदी है, परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। तो प्रयति प्रयते और प्रियते प्रीणाति प्रायति प्रीणयति। व्याकरण की दृष्टि से इसके बहुत रूप बनते हैं। तो ये बोले कि ये काहे तो तुमने बेमतलब यहां प्रिय धातु के रूप का क्यों निरूपण कर रही है, इस शंका का भी समाधान कर देते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति प्रयन्ति प्रिय तर्पणे प्रयन्ति प्रकर्षेण यन्ति गच्छन्ति। एक अर्थ तो ये हुआ प्रयन्ति केण गतौ एति इतः यन्ति प्रकर्षेण यन्ति इति प्रयन्ति प्रिय तर्पणे प्रयति प्रयतः प्रयन्ति। सीधी धातु है नारायण। अभिसंभिसन्ति माने तीन का ही वर्णन नहीं है, चार का वर्णन है। तो ये ब्रह्म कैसा है, जन्मस्थान है जगत का, जीवन स्थान है जगत का, प्रीणन स्थान है जगत का और अभिसन्निवेश स्थान है जगत का। ये तीन नहीं चार लक्षण दिए हुए हैं, चार लक्षण दिए हुए हैं। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसकी विजिज्ञासा करो उसका नाम ब्रह्म है। तो अब कैसे अर्थ निकलेगा कि जतः अस्य जन्मादि भवति, वो अखंड सत्ता जो इदम प्रत्यय का विषय नहीं है आश्रय है, परंतु जिससे इदम तया प्रतीत जगत का जन्मादि होता है। यतः अस्य जन्मादि भासते, ये चित प्रधान अर्थ हुआ, जिस अखंड सत्ता से इस इदंताक्रांत जगत का जन्मादि भासता है। यत सकाशात अस्य जगत जन्मादि प्रीणाति प्रयति, जिसके होने से ही इस जगत का जन्म आदि जो है वो तृप्ति का हेतु हो जाता है। माने आनंद की सत्ता से इसका आनंद है। अच्छा, और अभिसन्निवेश स्थान है, अभिसन्निवेश स्थान है जिसमें जाकर सब के साथ नाम रूप कर्तृभोक्तृ आदि रूप जो प्रपंच है, नाम रूपात्मक अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त जो ये विश्व स्वरूप है, ये जिसमें सो जाता है वो ब्रह्म है। माने प्रलय स्थान है, यस्मिन प्रलीयते जतः अस्य जन्मादि भवति, जन्मादि प्रतीयते जन्मादि प्रीणाति जस्मिश्च जन्मादि लीयते बाध्यते। इसमें जगत का जन्मादि बाधित हो जाता है, लीन हो जाता है, उसका नाम ब्रह्म है। अच्छा, अब एक और एक बात आपको एक बात की ओर ध्यान खींचता हूं। देखो ये जो सूत्र है ये तो कहता है कि जिज्ञासा करो, माने ये जो मंत्र है, मंत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। भाई ये तो कहते हैं कि उसको ढूंढो उसका नाम ब्रह्म है, ढूंढो जिज्ञासा करो, ये नहीं कहते हैं कि वही हो जाओ। तदेव भव, ये नहीं है, तल्लभस्व उसी को प्राप्त करो, ये भी तो नहीं है ना, वही हो जाओ उसी को प्राप्त करो, तल्लभस्व ये भी नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है, उसमें समाधि के द्वारा लीन होना नहीं है और उसको घटपटादि के समान उसका लाभ करना नहीं है, विषयत्वेन विद्यमान नहीं है कि उसका लाभ करें, अथवा परिणामी कारणत्वेन विद्यमान नहीं है कि उसमें हम लीन हो जाएं। तब का विजिज्ञासस्व, विजिज्ञासस्व का अर्थ क्या हुआ, आत्मा भेदे न जानी ही, चूंकि ज्ञान स्वरूप तुम हो इसलिए अपने अभिन्न रूप से उसको जानो, ये श्रुति का अर्थ हुआ। जिस संहिता में ये जिज्ञासा श्रुति है, त्रियो उपनिषद की श्रुति है, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, उसी तैत्तिरीय उपनिषद में यहां तो विजिज्ञासा प्रेरक श्रुति है ये, और दूसरी सिद्धांत सूचक श्रुति भी है। क्या आपको सुना देते हैं, आप नोट कर लो, तैत्तरीय उपनिषद की सिद्धांत सूचक श्रुति वो है, ये जिज्ञासा सूचक है। आनंदाद्धिव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविसन्तीति। वहां तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म नहीं है, वहां ये है कि आनंद से ही सारे भूत पैदा हुए हैं और आनंद में ही पैदा होकर आनंद में ही जीवन धारण कर रहे हैं, आनंद की ओर ही जा रहे हैं, आनंद में ही डूब रहे हैं। और दूसरी श्रुति देखो, वहीं आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, तैत्तरीय संहिता की ही यह श्रुति है। आनंदो ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। अभी आनंद कौन है? देखो भटके हुए लोगों की बात छोड़ दो, है ना, जो कहीं अटक गए हैं, जो किसी के साथ लटक गए हैं, जिनके दिल में कोई खटका लग गया है, उनकी बात छोड़ दो। आपको कभी भी आनंद का अनुभव होता है तो आपके हृदय में होता है कि कहीं बाहर होता है? आनंद बोले ये आनंद है, देखो वहां विषय में आनंद का आरोप हो गया, इसने आनंद दिया, ये भी है ना, आनंद का दातृत्व दूसरे में आरोपित हो गया। आनंद हमेशा ही स्वनिष्ठ होता है, होता है माने अपने में होता है, स्वनिष्ठ का अर्थ अपने में होता है। तुम्हारा सुख तुम में होता है, तुम्हारा दुख तुम में होता है, तुम्हारा सुख दुख दूसरे की मुट्ठी में नहीं है। ये जो अपनी पराधीनता का आरोप है वो मूर्खता पूर्ण है, बोला अविवेक पूर्ण है। तो कर्म सिद्धांत में भी सुख दुख को स्वनिष्ठ ही माना जाता है, नहीं कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस प्रसंग में एक बात सुना देते हैं कि कोई वस्तु थी उसके घर में खो गई, तो रोने लगा कि हमारी चीज खो गई। तो मैंने पूछा कि इतनी बढ़िया चीज तुम्हारे घर में आई कहां से? तो उसने कहा कि महाराज मैंने भी एक के घर में हाथ ही मारा था। हंसना मत करो, तो देखो दुखी तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन तुम हाथ मार के दूसरे की चीज लाए थे, जब वो दूसरे की चीज दूसरे के घर में चली गई तो दुखी होने का कारण थोड़ी है। तो दुख कहां है? उस चीज में है। वो तो पहले पहल जिसके घर में आई थी उसको भी पहले सुख दिया फिर दुख दिया, फिर दूसरे के घर में गई तो उसको भी सुख दिया दुख दिया, फिर तुम्हारे घर में आई तो सुख दिया दुख दिया, वो फिर अब दूसरे के घर गई है वहां सुख देगी दुख देगी, तो वो सुख दुख नहीं देती है, वो तो सहज स्वभाव से चलती है ना। जिसकी वासना है वो उसको पा करके सुखी हो जाता है ना, और जिसके मन में वासना है वही उसके जाने से दुखी होता है। तुम तो तटस्थ उदासीन हो, तुम तो बिल्कुल तटस्थ उदासीन हो। तो ये जो प्रपंच है ना, ये देखो इसकी आपको बात सुनाई। कर्म की दृष्टि से भी आनंद का उदय विलय अपने हृदय में ही होता है, आनंद कर्म की दृष्टि से उदय विलय होता है वो। अच्छा, भावना की दृष्टि से अपने इष्टदेव का उदय और विलय हृदय में ही होता है ना, उसका भी सुख दुख वहीं होता है। अच्छा, योग की दृष्टि से जो सुख वृत्ति का उदय और विलय है वो अपने हृदय में होता है, यद्यपि आत्मा का सुख और दुख दोनों से संबंध नहीं माना जाता। सांख्य का भी यही सिद्धांत है। अच्छा, अब वेदांत में अपना आत्मा आनंद रूप है और दुख आगंतुक है। सब आनंद, बेटा होने का आनंद किसको मिलता है? बेटा होने का आनंद किसको होता है? धन मिलने का आनंद किसको होता है? प्रियजन मिलने का आनंद किसको होता है? अरे कुछ ऐसी बात है भाई कि जो तुम हो, जहां तुम हो, जब तुम हो, है, और जो कुछ तुम देख रहे हो, चाहे जो कुछ दिखाई पड़े, असल में तुम आनंद स्वरूप ही हो। ये आनंद देश से नहीं कटता, देश से अपरिच्छिन्न है। ये आनंद काल से नहीं कटता, काल से अपरिच्छिन्न है। ये आनंद द्रव्य से के आने जाने से नहीं कटता, ये अपरिच्छिन्न है। इस आनंद का कोई सजातीय नहीं है, विजातीय नहीं है, इसमें कोई स्वगत तारतम्य नहीं है। ये कार्य नहीं है, ये कारण नहीं है, इसका कोई बाप नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। मालिक हो तो पराधीन हो, और बाप हो तो शायद पैदा ही न हुआ हो। परंतु न तस्य कश्चित जनिता न चाधिपा, इसका कोई बाप नहीं है कि ये सोचे कि अभी पैदा हुआ कि नहीं, और इसका कोई मालिक नहीं है कि शायद वो तुमको पराधीन कर दे। इसमें काल नहीं है, देश नहीं है, वस्तु नहीं है, क्रिया नहीं है, उपासना नहीं है, योग नहीं है। ये तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है, ये तुम हो। तो बोले भाई, करने चले थे ब्रह्म का लक्षण और आनंद आनंद करने लगे, तो आपको पहले ही सुना दिया कि जहां ये श्रुति है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, हैं, वहां यतः यतः का अर्थ क्या है? तो यहां तो हमने पहले जतः शब्द का अर्थ ब्राह्मण किया। क्यों ब्राह्मण क्यों किया? क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य से जता में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द पड़ा हुआ है वही यहां जत शब्द का अर्थ होगा। तो ब्रह्म क्या है? क्यों बिल्कुल आनंद स्वरूप है। अच्छा बोले देखो, आनंद स्वरूप कहने से भी बढ़िया बात निकलती है। जो आनंद जन्मय और मर जाए वो क्या आनंद हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि वो आनंद सत है। और जो आनंद होए और मालूम न पड़े, हैं, वो क्या बेहोशी का आनंद है? बेहोशी है का नहीं, वो ज्ञान स्वरूप आनंद है, तो चित है। तो ऐसा आनंद ब्रह्म है जो अविनाशी है, जो चेतन है, हैं, और ब्रह्म होने से जो अनंत है, हैं? अब देखो उससे विलक्षण है जतः अस्य। अब विलक्षण से विलक्षण की उत्पत्ति हुई ना, उससे उत्पत्ति हुई इस जगत की। अब देखो इस जगत में जो आनंद है वो उत्पत्ति वाला है, थोड़े दिन रहने वाला है, अंत में नष्ट होने वाला है, हैं? और वो आत्मा आत्मानंद है, और ये इदमानंद है, विषयानंद है। लो, अब जन्मादे से जता। अच्छा, अब आपको एक दूसरी बात सुनाते हैं। तो श्रुत्यारूढ़ जो अर्थ है ना इसका, अच्छा हमसे कोई मत पूछना कि जैसे अर्थ मैंने सुनाए हैं वो किस भाष्य या किस टीका में लिखे हुए हैं। हमारे पास ब्रह्मसूत्र की 35-40 के लगभग हमारे पास ब्रह्मसूत्र के भाष्य और ब्रह्मसूत्र की टीकाएं हैं, नहीं है? कुछ वृंदावन में है, कुछ यहां है। 40 बरस तो हो गया जन्माद्य से, 40 नहीं हुआ, ज्यादा हुआ। क्योंकि आपको सुनाऊं, जन्माद्य से जता से हमारा परिचय है। हमारा परिचय ब्रह्मसूत्र पढ़ने पर नहीं हुआ है। ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ा था जब से है, निषद नहीं पढ़ा था जब से है। क्योंकि भागवत का पहला पद ही है जन्माद्य से यतः, तो 50 टीका भागवत की और 35-40 टीका ब्रह्मसूत्र के। सब में जन्माद्य से जता का अर्थ पड़ा हुआ है। कम से कम चतुसूत्री का तो पूरे ब्रह्मसूत्र की इतनी टीका पूरी नहीं पड़ी है, पर उनका गुर मालूम है कि किस गुर से कौन सा अर्थ निकलता है। नारायण, ये तो भागवत जब से मैं पढ़ता सुनता हूं तब से जन्माद्यस्य को पढ़ता सुनता हूं। भागवत का अर्थ आपको सुनावे तो अद्भुत ही लगेगा, बोला जन्माद्यस्य यतः। अब ये हुआ कि इसमें से लक्षण निकल आया, जिस सत से, जिस चित से, जिस आनंद से, जिस अपरिच्छिन्न से, अपरिच्छिन्न ब्रह्म से, और चूंकि अपरिच्छिन्न है इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न से। केवल इसीलिए नहीं कि अपरिच्छिन्न है इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, इसलिए भी कि अस्य से विलक्षण है, इदम से, इदम की उत्पत्ति जिससे हुई है। हमको तो बचपन में सिखाया गया था, भावे हम सर्वमिदम विभाति, लये हमो नैव विभाति किंचित, अहम होगा तब इदम मालूम पड़ेगा, यदि अहम नहीं होगा तो इदम मालूम नहीं पड़ेगा, है? मैं होगा तब यह मालूम पड़ेगा, यह का मालूम पड़ना मैं के आश्रित है। तो यहां जब इदम की उत्पत्ति की बात कही जा रही है तो अहम को किस कक्षा में डालोगे? इदम की कक्षा में तो अहम आवेगा ही नहीं, वो कहां जाएगा? कि वो प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म की कक्षा में चला जाएगा। तो देखो, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील, अविनाशी है, इदंता से, यह से विलक्षण, इदंता से विलक्षण, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, सदरूप, चिदरूप, आनंद रूप है, और जिसमें ये जगत भास रहा है सच्चा नहीं है, उसका नाम ब्रह्म है। अब जन्माद्यस्य जतः का कहो तो हंसी खेल का भी दो चार अर्थ सुना दें, दो चार दस। माने जैसे बालक मिट्टी से खेलते हैं वैसे हम लोग शब्दों से खेलते हैं, बोला हमारा खिलौना शब्द है। आद्यस्य यतः जन्म, यतः अस्य नहीं, आद्यस्य, यतः आद्यस्य जन्म है, जिससे आदि का जन्म हुआ, आद्यस्य जन्म। भक्तों से कहेंगे कि तुम्हारे जो आद्य है ना, आराध्य, उनका जिससे जन्म हुआ। कहो तो जैनों से भी एक बात बोल रहे हैं, यथा आद्य से आदिनाथस्य जन्म। देखो शब्दों का खेल है वो, यथा आद्य से ईश्वरस्य जन्म, हम ईश्वर का जन्म भी बोलते हैं। संपूर्ण जगत का आदि ईश्वर है, वो जिसमें भास रहा है, केवल औपाधि माया की उपाधि से ईश्वर जिसमें भास रहा है उसका नाम ब्रह्म। बोले जो लोग ईश्वर नहीं मानते, बोले उनके आदिनाथ जिसमें भास रहे हैं सो ब्रह्म। बोले आदि बुद्धस्य, बुद्ध भी दो तरह का मानते हैं वो, एक अवतार बुद्ध, एक आदि बुद्ध, एक जिन है ना, एक आदि जिन। आद्यस्य जतो जन्म, अच्छा आद्यस्य हिरण्य गर्भस्य जतो जन्म, हिरण्य गर्भ का जैसे जन्म हुआ, आद्यस्य प्रधानस्य जतो जन्म। देखो जन्म माने क्या, प्रतिक्षण प्रतीयमान होने वाला जन्म और मरण, वो नहीं कि काल की आदि में जो हुआ और काल के अंत में जो होगा, है ना। जैसे हम देखते हैं चने का बीज पौधे में से निकला, तो कहते हैं कि पौधे में अब बीज का जन्म हो रहा है। गेहूं में अब बीज आ रहा है, धान के पौधे में अब बीज आ रहा है। और जब बीज को खेत में बोते हैं तब कहते हैं कि अब इसमें अंकुर पैदा हो रहा है। तो अंकुर की जो आदि है और बीज की जो आदि है, जो प्रतिक्षण देखने में आती है, उस आदि की हम चर्चा करते हैं, जिसका आदि और अंत निरंतर देखने में आता है। अच्छा, और सुना है, आद्य से श्रृंगार रस से जतो जन्म, सब रसों में आदि रस कौन सा है? श्रृंगार है। बोला, अच्छा, अपने अपने इष्ट देव को सबको ले लो तो जन्मादेश्य यतः। अब प्रश्न ये है कि अब इतने कहो कि ये तो तुमने अच्छा खेल खेल दिया, इसका असली मतलब क्या है? तो इसका असली मतलब ये है कि वेदांत दर्शन जो बनाया गया है वो युक्ति के लिए नहीं, युक्तियों का वर्णन करने के लिए नहीं। युक्ति को मददगार मानते हैं, युक्ति को मुख्य नहीं मानते हैं। क्योंकि युक्ति में सबसे बड़ा दोष ये है कि वो कांदिशिक होती है। कांदिशिक होती है माने उसका नतीजा क्या निकलेगा ये किसी को मालूम नहीं है, लक्ष्यहीन होती है। केवल तर्क, केवल युक्ति, केवल अनुमान लक्ष्यहीन होता है, उससे क्या सिद्ध होगा ये ज्ञात नहीं है। तब ब्रह्म जिज्ञास, जो अनंत को जानना चाहता है, ब्रह्म को जानना चाहता है, वो तो एक लक्ष्य को जानना चाहता है ना। तो एक लक्ष्य को जो जानना चाहता है उसके लिए तो लक्ष्य ज्ञान की प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो है ना, कोई भी जड़ी बूटी ले आओ, एक आयुर्वेद में मशहूर है, क्या आप जानते हैं, यह सिकस तरोर मूलम, किसी पेड़ की जड़ उखाड़ ले आओ और जेन केन च पेशितम, है चाहे जो कुछ मिलाए के उसको पीस दो, और जसमई कसमई प्रदातव्यम, चाहे जिसको दे दो, यदवा तदवा भविष्यति, चाहे जो कुछ हो जाएगा, मरेगा चाहे जिंदा रहेगा, है ना। ये आप समझे, तो तर्क की स्थिति क्या है, है? चाहे जो कुछ तर्क उठा लो, है, और चाहे जिस किसी दृष्टांत से उसको सिद्ध कर लो, और चाहे उससे जो कुछ सिद्ध कर दो, और वो सिद्ध होने का नतीजा चाहे नरक मिले और चाहे स्वर्ग मिले, है? तो ये तर्क जो है वो कांदिशिक है, माने लक्ष्यहीन है। और श्रुति जो है वो अनंत के ज्ञान की, ब्रह्म के ज्ञान की, अद्वैत तत्व के ज्ञान की प्रक्रिया है। इसलिए इस सूत्र में है ना, ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में तद भी जिज्ञासस्व श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इस श्रुति की व्याख्या है। और जन्माद्यस्य जतः में जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति, इस श्रुति की व्याख्या है। माने प्रत्येक सूत्र पर कम से कम एक मंत्र, प्रत्येक सूत्र पर कम से कम एक विचारणीय मंत्र होना चाहिए, ये श्रुति की व्याख्या है। ये अंधाधुंध है ना, ये अंधाधुंध सरकार नहीं है, ये बिल्कुल व्यवस्थित है। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको कल सुनाऊंगा।